بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی، مرتب مفتی فیاض محمود برمارے حسینی دامت برکاتہم۔ سوال نمبر 5، اگر اذان شروع ہو جائے اور اس وقت جو حضرات مسجد میں بوقت اذان موجود ہوں تو کیا ان حضرات کے لیے مسجد سے باہر نکلنے پر حدیث میں کوئی ممانعت وارد ہے؟ سنا ہے کہ اگر ایسا شخص بھی اس وقت موجود ہو جسے دوسری مسجد میں امامت کرنی ہے تو ایسے شخص کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش ہے ورنہ نہیں۔ جواب، حضرت ابو شعثہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو مؤذن نے اذان دی تو ایک شخص مسجد سے کھڑے ہو کر جانے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف برابر دیکھ رہے تھے۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 655۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے اذان کے وقت مسجد میں موجود لوگوں کے لیے یا مؤذن کے لیے اذان کے بعد مسجد سے باہر بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی عذر کے نکلنا مکروہ قرار دیا ہے، اس لیے بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ البتہ کوئی ضرورت یا عذر ہو، مثلا وضو کرنے کے لیے یا دوبارہ لوٹنے کی نیت سے نکلے تو مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش ہے۔ لہٰذا اگر اذان کے وقت کوئی ایسا شخص مسجد میں موجود ہو جو کسی دوسری مسجد میں امامت کرتا ہو تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی گنجائش ہے۔ اجابہ مفتی ازجد کردمے، وہ مولوی عاقب کوکاٹے دامت برکاتہم۔